23. Номер 23 ни преследва. И непрестанно след мен не върви. Да. Чета ти на свещ, но само от мъртви поети. Интересно. Кушни се в мен, завита от нотите на пианото. Момка, не! Сърцето ми ти шепне, а от резонанса се хипнотизираш. Дишаш и сънуваш цветни булеварди, Витоша и тиха Тракия. Ток протича вътре в теб. Кво и се отпускаш. Противно на всички закони. Гледаш ми и казваш, почети ми още. Дами и господа, само искам да ви споделя, че това е 12 фил и 5 стайл, which is fair enough. Защо се казва 23? Ми... Една от жертвите от София. И е на 23. И е на 23. Потенциално друга също от София. От Тракия е на 23. Пловдив може би? Може би. Цветни Витоша и тиха Тракия. Витоша и тиха Тракия. Хареса ми, че Тракия е тиха. Тя е била по-лесната. Ток протича вътре в теб. И се отпускаш, човек. Това е по-гадната част от света. Ток протича вътре в теб. Противно на всички закони. Отпускаш, което е доста притеснително като цяло. И той пак си играе с изкривяванията на физичните закони, между другото, за да ни демонстрира нещо. Аз почвам да се филмирам много с милно за гербе. Ние сме пълни на нормали. Това е така. Прекрасно. Пак сме забити. Защо това, че чете мъртви поети е противопоставяне на това, че чете на свещ? А не би трябвало. Логически изглежда нормално. Логически изглежда нормално да е хем е старовремско, хем са мъртви поети. Това е големи въпрос. Аз се чуя дали Гербен не се заиграва малко... Малко игра на думи не си прави. С кое? С мъртви поети. Поети от кого? Пам-пам-пам. Дали не е изписвал нещо върху тела на мъртви хора? И чете от мъртвите. С восък. Да. Които той е поел под своята опека. Мъртвите поети. Със сигурност това е единствената логика. Реално отчетите на свежно само от мъртви поети. Гледаш и ме и казваш, прочети ми още. Завърши това стихотворение. И тя ще за бъде да мъртва поета. За да не ме убиеш и мен. Най-вероятно да. Шехерезада, модерната Шехерезада. Шехерезада, която му разказва 23-та вечер подред. Не, той скара, той не разказва да. За всички, които убил до сега. И тя само се надява да... Да продължи да разказва. Да продължи, като я намери някой. Диша и сънува, тя не спи и сънува, тя диша и сънува, цветни улеварди, Витоша и тиха Тракия. Той разказва, за булеварите, за Витоша, за тиха Тракия. Ето къде убих първата си, ето къде убих втората си. Всъщност те не са оттам. Може би са оттам, но той там ги е убил. Тиха Тракия. Тиха Тракия на магистралата. Всичко е в София просто. На магистрала Тракия. Еми, булевард Витоша, обясни. Булевард Витоша и тиха Тракия. А може и във Витоша, всъщност. Там е добро място да убиеш човек, сигурно. Може и да булевард. Съм вече потресен. Много право. А той специално е отбелязва, че е противно на всички закони и тока притича вътре в нея се отпуска. Странно е, че се отпуска. He knows. It's not good physics. Пределно е ясно, човече. А електрони са електрони, между другото. Ток електрони. Няма нищо общо, но имам предвид, че и двете са думи. Е, това е целият поток от електрони, да. Както разбрахме. Това означава ли, че нещо друго протича вътре в нея? Еми, със сигурност. А не точно то. Но още не е мъртва поета. Само поета. Но се отпуска. Но се отпуска. Защото вече... Е, не ме разказва, това е Шехерезада, ние гласуваме за нея, аз вярвам Шехерезада, че няма да бъде убита. Тоест това е седнал да пише, тя е била, напиши ми, не, разкажи ми, той седи и пише. И публикува. Дами и господа, имаме си първия сериен убиец и изнасилваш в Ред Крафт, мисля, че... Който ни оставя сигнали. Който ни оставя... Колко даваш на... Не знам, това е много disturbing. Кое беше това? 23 септември. Пам, пам, пам. А той всеки ден пише по едно, човек. Както виждаме, той всеки ден пише по едно. Стига, не, това е напълно нормално вече, наистина. Той всеки ден пише по едно, човек. Ужасно, но не е наоколо. А прах, което последното имаше и думата с Богом тихо. И ключа, който изхвърля в морето. Тя ли е ключа, който изхвърля в морето? Може да е сложил край, затова да е скупен. Това е последното стихотворение. Мисля, че... Неговите приключения, като изнасилвач. Мисля, че Геребен, който е левел 5, е... може би леко ненормален. Кога фолва? Нека да научим. Не много хора. А не, много хора. Малко хора го седят. Е да, той е да фолва с цялата история. Мементо мори. Така, избира си тия, които са... имат нещо общо със смъртта. Да, менталка е фреймова. То знаеш ли е тази? На Пипи. А, на Пипи това. Да. Първо, че това беше. Интересно. Това е мацата, което се възмути за рака ония ден. А. Също позната ни. Като менталка е фреймова. Като менталка е фреймова. Да прочетем ли първото? И от осъщност ме дразиш, ме ревнуваш, ме обижаш, ме истерия, но... Така. Еми, не мога да кажа, че съм изненадана. Ядосваш ме, дразниш ме, ревнуваш ме, обиждаш ме. Истерия на вибрация, ерозия на утопията, тревога разбиваща всичко около нея. И така започна всичко. Някакво изпуснали сме последните 12 дни, в които са се развили тези интересни събития. On the first day of Christmas, my true love said to me. Не, това е пешката на Ник Кейдж и Кари Миног за различните дни. On the second day I took her where the wild roses grow. Симпатична глупост. Симпатична глупост, скрита като грях. Като ключе от тайн дневник. Силно лице на лице! Това не можем! Заробна не иде дълбоко в душата. Задух! И след него черно-бяло. Тих край самота. Белек в спомените. И не само. Не само. Заявка за безвремие, а в моментите на безтебие съм симпатично глупав. Търсяте, намирам гибел. Напоявам листата с ален еликсир. Отивам си на двупосочно. Не си отива само той. Не си отива само той. Той се връща обратно някой си. Някой отива. Еликсир тия. Ален еликсир. Симпатична глупост, наистина. Симпатична глупост. Мисъл, осъзнава, че е глупава. Скрива го като грях, като ключе от тая дневник, кое ще се фърви в морето след 12 дни. Ами ако повече не публикува нищо. Това ще бях ти филма. Трябва да му пишем. Не! Не! Трябва да му пишем. Не трябва да му пишем. Виж, трябва да изтрим този запис също така. Следващото е Децата на дъжда. Ще наистина се окаже, че е някакъв убиец. А следващото е Децата на дъжда. В който случай успех просто да докажем в съда, че не сме знаели. На да. На да. Приятелю, знай, че посоката черна е задължителна. Тръгваш към нея по нежелание и връщане няма. Постоянна величина, бяла тишина, спокойствие, мир и безкрам живот. Ти ще живееш, допирът вече е само леден. Е, сражението каменно, вечна липса, но не завинаги. Ще се видим отново от другия край на портала, когато моята камбана удари, а след това и замлъкне. Почини си. Животът тежък и натрупва се ден след ден, а когато утре вече има смисъл, ние сме вече останали вчера. От тук нататък, там, но и тук, свещица малка, вече ще гори. Образно на свещицата в църквата, в пясъчника за мъртвите. Ма той с свещи пише на Шехерезада. На свещи четеше. На свещи чете, да. Посоката черна е задължителна, тишината е бяла. Ох, това е някакво прощално, човек, за първата му жертва. Защото първото беше супер ядосно. После бяха малко разсъждения на тема смъртта. И как тя все пак е Туи Кайна Стрит. След това Децата на дъжда. Да. След това бяха Децата на дъжда. А това е след това. Ужас. Ужас. без грам живот ти ще живееш в неговите извратени мечти. И в стихотворението, стави, което рано хора ще четат. И в стихотворението, което рано хора ще четат. И разкодират къде са заровени. Да ви пише къде са заровени труповете ви. Аз си мислях, че може би Тракия, а не София, но там са просто... Там ги е убил. Тракия и Витоша. Мина буните. Съм те буни. А, да, бе, да. Забравих. Ето, търда, симпатична глупост, децата на дъжда. На да. Почувствай с мен дъжда, следва. Докато другите само се мокрят, танцувай с мен до ръжда, остави ги те да се скрият. Чуй го са на Аксел, пейки за ноемврийския дъжд. Ще се направя на кисъл, че мислиш него за чуж. Такива чонда. И накрая ще ти благодаря, че си била дъгата на моя облак. За теб ще правя вечера, докато навън не замирише на смяг, сняг. Вече знаем откъде сега... е инспириран. Във всеки случай, откъде е инспириран? November Rain. Спасете в нощта. Е, да бе. А за дъжда? Mm-hmm. Е, това може да е червена херина тук сега. Може и да е. Защото той дъжда се появи много отдавна. Сега вече е есен, докато другите само се мокрят, ще почувства дъжда. Това означава ли всичко това е в миналото или в бъдещето? А не сега. Да всичко ще се случи в ноември. А да, някой го е планирал цялото. Сега трябва да го спрем. Утрешен вестник. Гари Хопс. Сега въпрос е, ако дъжда... Ако дъжда... Чех сега, те станаха много неща. Защото не електроните с сперматозоидите. Така. Дъжда са сълзите. А дъжда са сълзите. И сега снега и това, което идва се дъжда. И... През времето между дъжда и снега той прави вечеря. А тя е дъгата на неговия облак, която се е появила в сестри на дъжда. И някакви са... Ай, слънцето, което е през това... Ужас. А, това е много гадно, човек. Защо? Какво е? Е, защото тя, като ги изнасилва, това е слънцето в неговата нощ. Тя е неговото слънце. Пък тя като плаче... И това е дъжда. Тя всъщност така се появява дъгата на неговия облак. Той прави вече и до снега, което не съм сигурна да ви дори искам да знам вече. Когато сълзите се втвърдят и стават... Когато се втвърдят, ама какво значи това? Потрясаващо. Харесва ми единствения коментар, който до сега сме видели на негово стихотворение. Хе-хе, гънс. От едно по-бърко на дете. Критик плюс две! Колко даваш на това? Ами... Или сме бионд оценки вече? Бионд оценки, тук вече не, аз са... Много сериозни станаха нещата, за да оценявам. Следващото 23. Според мен трябва да помислим и за... Най-крипичата. Трябва да помислим и за критиката с Хехе Гънс и двата плюс коментара, плюс вота за нея. Защото реално, по същия начин, по който забелязахме за Хайден, че той хайда нещо, гън с пистолетите, човек. Замислих се. В смисъл, хората не минават просто е така да се похвалят, че знаят за някаква музика. И после някакви хора пък е да го лайкват. Дали едно побъркано лето е неговия втори акаунт? Пфф, айде видим. И без това много се при... В смисъл, имам нужда от почивка от сериозните неща на Гери Бен. Хумористичния акаунт ще е сега. Едно побърка на ти. Защото много тежко стана.